श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जो पूर्व में क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत से क्षेत्र का बाध करके उसका पारमार्थिक स्वरूप तथा क्षेत्र से विविक्त त्वमर्थ क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप तदर्थ ही है ये बताया गया। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत से, और इसी ज्ञान को भगवान ने उसी श्लोक के उत्तरार्ध में कहा सम्यक ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम, मतम यानि अभिप्रेतम, ज्ञानम यानि सम्यक ज्ञान है। पूर्वार्ध में जैसा क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताया है वैसे स्वरूप का बोध ही सम्यक ज्ञान है ऐसा मुझे अभिप्रेत है, क्योंकि वेद इसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान बताता है प्रतिबोध विदितम मतम इत्यादि से। कह इसे सम्यक ज्ञान क्यों बताया वेद ने, तो अमृतत्वम ही विन्दते, जिस ज्ञान से मर्त्यत्व भ्रांति निवृत्त हो, स्वाभाविक अमृतत्व की अभिव्यक्ति हो, वह सम्यक ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो पूर्वार्ध में ज्ञाप स्वरूप बताया उस स्वरूप ज्ञान से ही मर्त्यत्व भ्रांति की निवृत्ति होती है क्षेत्रज्ञ के, और क्षेत्रज्ञ का जो स्वाभाविक अमृतत्व है वह अभिव्यक्त होता है। इसलिए उसे भगवान वेद ने जिस कारण सम्यक ज्ञान कहा वही कारण बता रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के पारमार्थिक स्वरूप के ज्ञान के या सम्यक होने में। वेद ने जो हेतु बताया वही हेतु 23वें श्लोक में भगवान ने बताया है। ये एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिंच गुणैः सह, इसमें एवं शब्द से प्रकृति शब्दित सकारण सकार्य जो अव्यक्त हैं उसका पारमार्थिक स्वरूप लिया गया, जिसे क्षेत्रमपि माम विद्धि इस वाक्य से भगवान ने क्षेत्र का नाम रूपात्मक स्वरूप का बाध करके पारमार्थिक स्वरूप में ही हूँ करके कहा। इसलिए गुणैः सह प्रकृतिम एवं व्यक्ति का अर्थ है भगवान ने उपक्रम में प्रकृति का जैसा स्वरूप बताया है वैसा ही वास्तविक स्वरूप प्रकृति का जो जानता है उसके विकार सहित प्रकृति तदर्थ में कल्पित होने के कारण वस्तुतः कल्पित सविकार प्रकृति का स्वरूप तदर्थ ही है इस रूप में। और पुरुषंच एवं व्यक्ति, इसमें पुरुष है क्षेत्रज्ञ और उसे एवं व्यक्ति का अर्थ है उस वाक्य में क्षेत्रज्ञ का भी जो पारमार्थिक स्वरूप बताया उस रूप से जानता है। तो क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप बताया वही माम शब्द से तदर्थ ही। इसलिए प्रकृति सविकार प्रकृति का अधिष्ठान मैं हूँ ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है, जिसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम से बताया गया। और इसकी सम्यकता में उत्तरार्ध में हेतु बताया गया कि स भूयो न अभिजायते, वह ये प्रकृति के अधिष्ठान को अपने प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभव करने वाला विद्वान, स शब्द का अर्थ है, और उसका पुनर्जन्म नहीं होता का अर्थ है उसके मर्त्यत्व की भ्रांति निवृत्त होती है इस सम्यक ज्ञान से, स्वाभाविक अमृतत्व की अभिव्यक्ति होती है। तो मर्त्यत्व भ्रांति निवृत्त हुई, स्वाभाविक अमृतत्व इसी ज्ञान से अभिव्यक्त हुआ, इसलिए इस ज्ञान को कहा जाता है सम्यक ज्ञान। ये मर्त्यत्व भ्रांति की निवृत्ति होना, स्वाभाविक अमृतत्व का अभिव्यक्त होना ही मोक्ष है, परम पुरुषार्थ है। तो ये परम पुरुषार्थ का साधन है ज्ञान, इसलिए सम्यक ज्ञान है। इस श्लोक का भाष्य में भाष्यकार भगवान शब्दार्थ तथा वाक्यार्थ बता चुका है। जो चौथे पाद में सम्यक ज्ञान का फलबोधक वाक्य है, न स भूयो भी जायते, इस पादार्थ पर आक्षेप पूर्व पक्ष के द्वारा किया गया। इस श्लोक ने बताया कि ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता ज्ञान मात्र से ही, जन्म की निवृत्ति, ये ज्ञान का फल बताया गया इस श्लोक के द्वारा। इस पर आक्षेप किया जा रहा है कि ज्ञान होने मात्र से ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता, ये कहना अनुचित है, ये पूर्व पक्षी का कथन है, ये युक्तियुक्त नहीं है, युक्ति विरुद्ध है। ज्ञान होने मात्र से पुनर्जन्म का अभाव मानना यानी मोक्ष मानना अनुचित है। क्यों अनुचित है? तो आक्षेपकर्ता का पूर्वाग्रह तथा प्रामाण्य बुद्धि उस वचन पर है जो वचन ये बता रहा है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यह वचन परम प्रमाण के रूप में जिसके आस्था का केंद्र बना हुआ है, और पूर्वाग्रह है जिसके बुद्धि में इसी वाक्य के कारण कि जिसके द्वारा जो कर्म हुआ वह उसे फल भुगवा करके ही समाप्त होगा, फल भुगवाए बिना कर्म का क्षय नहीं होता। कर्म क्षय का उपाय उसका फलोपभोग ही है, ऐसा पूर्वाग्रह जिसके बुद्धि में बैठा हुआ है वह आक्षेप करता है और कहते हैं कि ज्ञानी का इस जन्म में भी ज्ञान होने से पहले जो कर्म हुआ और ज्ञान होने के बाद भी जो कर्म हुआ, ऐसे दो प्रकार हुए, ज्ञानोत्तरकालीन क्रियमान कर्म, ज्ञान पूर्वभावी क्रियमान कर्म, और इस जन्म के पूर्ववर्ती अनेकों जन्मों में किए हुए कर्म जिनका अभी तक फलोपभोग नहीं हो पाया, ऐसे संचित कर्म। तो दो प्रकार का क्रियमान कर्म और संचित कर्म, ऐसे तीन प्रकार का कर्म है जो ज्ञानी ने किया है लेकिन अभी भोग नहीं हुआ है उनके फल का, और फलोपभोग ही कर्म क्षय का एक हेतु है, अन्य कोई हेतु नहीं है। तो इन तीन प्रकार के कर्मों का अभी ज्ञानी के क्षय नहीं होगा ज्ञान मात्र से, आक्षेपकर्ता का मानना है। इसलिए इन तीन प्रकार के अभुक्त फल कर्म ज्ञानी के तीन जन्मों के आरंभक होंगे। और यदि कोई ये कहें कि इनमें अनारब्ध फलत्व रूप समानता होने के कारण ये तीनों के तीनों एक प्रकार के हैं, दोनों प्रकार का क्रियमान कर्म भी अनारब्ध फल है और संचित भी अनारब्ध फल है, तो अनारब्ध फलत्व रूप समानता को देख करके, अविशेष को देख करके इनका एक ही प्रकार मान लो, अनेक प्रकार तीन प्रकार मत करो। तो उस पक्ष में इन लोगों का आग्रह है कि ये तीनों मिल करके कम से कम एक जन्म के आरंभक तो बनेंगे ही ज्ञानी के, ज्ञान होने के बाद भी, या तो तीन जन्म मान लो, नहीं तो तीनों का एक ही प्रकार करके मिल करके तीनों एक जन्म के आरंभक बनेंगे और बाद में फिर मुक्ति होगी। ये तीनों प्रकार के कर्मों का फलोपभोग ज्ञानोत्तर कालीन एक जन्म में करके फिर मुक्ति, ज्ञान जिस शरीर में हुआ उस शरीर के छूटते ही विधेय कैवल्य, जन्म का अभाव ऐसा न माना जाए, या तीन जन्म मान लो या एक जन्म कम से कम मान ही लो, ये युक्तियुक्त लगता है। इसके लिए वो प्रारब्ध कर्म को दृष्टांत बना करके वो युक्ति भी बताते, युक्ति कहते हैं अनुमान को। तो विमतानि कर्माणि फलम दत्वा न क्षीयन्ते वैदिक कर्मत्वात् प्रारब्ध कर्मवत्, ऐसा उनका एक अनुमान है। विमत कर्म यानी दो प्रकार का क्रियमान कर्म और संचित कर्म, इन्हें विमत कर्म कहा जाता है। विमत कहा जाता है विवादास्पद को, जिनके विषय में एक मत नहीं विविध मत है, विविध मत के विषय विमत। तो विमत कर्म है ज्ञानी का, संचित कर्म और क्रियमान कर्म ज्ञानी के जन्म का आरंभक नहीं होता, ये वेदांती कहते हैं। और अन्य लोग कह रहे हैं आक्षेपकर्ता कि ज्ञानी के संचित कर्म तथा क्रियमान कर्म भी जन्म के आरंभक होते हैं, तीन जन्म के या एक जन्म के। इसके लिए वे लोग दृष्टांत बताते हैं प्रारब्ध कर्म को, वैदिक कर्मत्व हेतु है, तो यत्र यत्र वैदिक कर्मत्वं तत्र तत्र फलम अदत्वा क्षयाभाव यथा प्रारब्ध कर्म, जैसे ज्ञानी का प्रारब्ध ज्ञान होने पर भी ज्ञान से निवृत्त नहीं होता, वो फल दे करके ही निवृत्त होता है, ऐसे ज्ञान होने के बाद भी ये तीन प्रकार का कर्म ज्ञान मात्र से निवृत्त न होकर के अपना फल भुगवाने के लिए तीन या एक जन्म का आरंभक बन करके ही फल भुगवाने के बाद समाप्त होगा, और फल भोगने के लिए जन्म का आरंभक बनेगा। इसलिए ये कहना गलत है कि न सब हुयो भी जायते, ये आक्षेप हुआ पूर्व पक्ष के द्वारा। इस आक्षेप का समाधान भगवान भाष्यकार भाष्य में कर रहे हैं। आक्षेप भाष्य का विचार हम लोग कर चुके हैं। समाधान भाष्य है न इत्यादि से, न यानी जो न सब भूयो भी जायते, यह वाक्य है यह अयुक्त नहीं है। न कर पूर्व पक्षी ने कहा आक्षेपकर्ता ने कि न सब भूयो भी जायते यह अयुक्त कहा गया, अयुक्त का अर्थ है युक्ति रहित यानी युक्ति विरुद्ध भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि न स भूयो भी जायते यह अयुक्त नहीं है अपितु युक्तियुक्त ही है। इस अभिप्राय से कहते हैं खाली युक्तियुक्त हैं ये बात नहीं, श्रुति स्मृति और युक्ति तीनों से यह बात सिद्ध होती है कि ज्ञान मात्र से ही संचित कर्म तथा क्रियमान कर्म बिना फल भुगवाए भी समाप्त होता है। ये श्रुति प्रमाण स्मृति प्रमाण और युक्ति से सिद्ध होता है, इसे कह रहे हैं। तो न ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई। अब ये न स भूयो भी जायते यह वाक्य अयुक्त नहीं है अपितु युक्ति युक्त ही है, प्रामाणिक ही है, प्रमाण सिद्ध अर्थ को बताता है। इसे स्पष्ट करने के लिए तीन प्रमाण बताए जा रहे हैं, श्रुति स्मृति युक्ति। पहले श्रुति बताते हैं, तो श्रुति है क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तस्य तावद् एव चिरम् ईशिकातूलवत् सर्वाणि कर्माणि प्रदूयन्ते इत्यादि श्रुति शतेभ्य उक्तो विदुषः सर्वकर्मदाः। तो कहते हैं क्षीयन्ते चास्य कर्मणि तस्मिन् कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यह मुंडक श्रुति परमात्मा का साक्षात्कार होने पर कह रही है कि कर्माणि क्षीयन्ते अस्य यानि विदुषः, जिसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के पारमार्थिक स्वरूप का प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभव होता है उसे अस्य शब्द से लेना है। और अस्य यानी भगवान को सम्यक ज्ञान के रूप से अभिप्रेत ज्ञान जिसे हुआ है वह श्रुतिस्थ अस्य इस सर्वनाम से ग्राह्य है। और उसके जो कर्म हैं हुए तो उसके द्वारा, लेकिन बिना अभी फल का भोग नहीं करा पाए, ऐसे कर्म वो क्षीयन्त है समाप्त हो जाता है। संचित कर्म और क्रियमान कर्म जो अभी फल नहीं भुगवा पाए हैं, पहले ज्ञानी के द्वारा हुए हैं, ज्ञान उत्तर काल में भी हुए हैं, वे सब क्षीयन्ते नष्ट हो जाता है। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे। परावर है परमात्मा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप, और उसके दृष्टे सति यानी आत्मना साक्षात्कृते सति। तो यहाँ आत्मज्ञान मात्र से निवृत्ति बताई जा रही है समस्त कर्मों की, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि इसे। और मुंडक श्रुति ही ये बताती है कि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म रूप से अभिनिष्पन्न होता है, वो ब्रह्म ही है, लेकिन अनादि आवरण जो अब्रह्मता का है ब्रह्मरूप होता हुआ भी ब्रह्मरूप नहीं अनुभव करने देता, उसमें बाधक है, वह अनादि अनिर्वचनीय आवरण के निवृत्त होते ही वो पहले से ब्रह्म ही है, ब्रह्म भवति का अर्थ है ब्रह्म रूप से अभिव्यक्त होता है। और वो जो ब्रह्म है उसका न तो कोई संचित कर्म है न तो कोई क्रियमाण कर्म है, ज्ञान से पहले हुआ और ज्ञान के बाद में हुआ। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति यह श्रुति ब्रह्मज्ञानी को उस ब्रह्म रूप में अवस्थित होता है करके कह रही है, जिस ब्रह्म का न तो कोई संचित कर्म है न तो कोई क्रियमान कर्म है। ऐसा संचित तथा क्रियमान कर्म से असंश्लिष्ट ब्रह्म रूप से ब्रह्मज्ञानी का अवस्थान बताने वाली जो श्रुति है ये, तो ये तो जब तक अज्ञान है तभी तक कर्म का संश्लेष है। कर्म का आश्रयभूत जो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती प्रधान तत्व है, अंतःकरण कहो बुद्धि कहो, उसके साथ जब तक तादात्म्य अभिमान है तभी तक उस भ्रांत पुरुष से कर्म का संश्लेष होता है। और वो अंतःकरण के साथ आविद्यक तादात्म्य अभिमान जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार से निवृत्त होता है, बाधित होता है। तो अंतःकरण जो संचित कर्म तथा क्रियमान कर्म के सूक्ष्म स्वरूप का आश्रय है, अदृष्ट का, धर्माधर्म का, उसे अपना स्वरूप ही ये अनुभव नहीं कर रहा है, अपितु असंगो ही अयम पुरुष, क्षेत्र मात्र से असंश्लिष्ट जो अधिष्ठानभूत ब्रह्म है, असंग वो मैं हूँ, ऐसा जिसे अनुभव हो रहा है उसके साथ इन संचित कर्म तथा क्रियमान कर्म का स्वस्वामित्वेन रूपेण संश्लेष नहीं होगा। संश्लेष न होने से वे उसके जन्म के आरंभक भी नहीं बनेंगे, ये श्रुति कह रही है। इसलिए ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति ये श्रुति बताई है। और तस्य तावद हाँ तो प्रारब्ध भी के साथ उनका संबंध नहीं है, लेकिन वो जो उपाधि है वो दो श्रुति का उपदेश दो प्रकार से होता है, एक अज्ञानी की दृष्टि को लेकर के और एक शास्त्र दृष्टि और तत्वज्ञ की दृष्टि को लेकर के। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति ये शास्त्र दृष्टि और तत्वज्ञ की दृष्टि है कि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म रूप से ही जीवित अवस्था में रहता है। और ये जो अज्ञानी की दृष्टि है कि अज्ञानी की उपाधि जो है, अज्ञानी अपने आप को तदात्मक ही समझता है, ऐसे ज्ञानी की जो उपाधि है अज्ञानी की दृष्टि से ज्ञानी वही है जो ज्ञानी की उपाधि है, इसलिए अपने आप को अंतःकरण रूप समझता है तो ज्ञानी को भी अंतःकरण रूप समझता है। उस अंतःकरण में तो कर्म का संश्लेष है, प्रारब्ध है, तो उस अंतःकरण तथा कार्यकरण संघात पूरा ही उसके सामने वो प्रारब्ध जो है ला करके उपस्थित कर देता है परिस्थितियों को। तो अज्ञानी देखता है कि हमारे कार्यकरण संघात के सामने उपस्थित हुई परिस्थिति वो मेरी परिस्थिति है, मेरा भोग है। ऐसे ज्ञानी की उपाधि के सामने उपस्थित हुई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से समझता है कि ज्ञानी को भोग हो रहा, तो एक वो दृष्टि है। इसलिए अज्ञानी जन बोधार्थम प्रारब्धम वक्तिवय श्रुति, ऐसा अप्रोक्षानुभूति में भगवान भाष्यकार कहते हैं, अप्रोक्षानुभूति में। और ज्ञानी के दृष्टि से तो कहते हैं जैसे रज्जु को जानने के बाद सर्प रज्जु के अज्ञान से भासमान सर्प नहीं रहता है, वो निवृत्त होता है। ये नहीं कि कहीं थोड़ी बहुत पूंछ सर्प की बची रहेगी, वहाँ रस्सी को जान लिया स्पष्ट प्रकाश में, तो पूंछ भी चली गई, सब पूरा ही पूरा चला गया। ऐसे कहते जगत का जो अधिष्ठान है उसका आत्मरूप से साक्षात्कार जिसको हुआ, तो उसका जगत का कारणभूत अज्ञान निवृत्त हुआ, तो अज्ञान से अध्यस्त समस्त जगत भी रज्जु सर्प के तरह निवृत्त होता है। तो जगत अंतःपाती ही कार्यकरण संघात भी है, ये जगत का ही एक अंश है ज्ञानी की उपाधिभूत कार्यकरण संघात। तो सारा जगत निवृत्त हुआ तो कार्यकरण संघात भी ज्ञानी के दृष्टि में रहा नहीं। तो जब कार्यक्रम संघात ही नहीं रहा, कर्म का आश्रयभूत ये जो अंतःकरण है वही नहीं रहा, वो भी जगत होने के कारण, तो आश्रय नहीं रहा तो फिर प्रारब्ध रहेगा कहाँ। तो कहा प्रारब्ध भी वो तत्व शास्त्र दृष्टि और तत्वज्ञ की दृष्टि है, वो अजातवाद में प्रतिष्ठित होता है। स्वप्न देख करके स्वप्न से जगा हुआ जो व्यक्ति है उसे स्वप्न में किसी का जो लेन देन करना था, लेन देन करते करते किसी को कुछ दिया कि कुछ देना बाकी रह गया, कुछ लेना लिया कुछ लेना बाकी रह गया किसी से, और उतने में ही स्वप्न से जग गया, तो बाद में कुछ लेना देना बाकी रहता है। जागृत अवस्था में किसी से कुछ लेना बाकी है तो उसके पास जाता नहीं, किसी को कुछ देना बाकी है तो उसके यहाँ भी कुछ ले करके देने के लिए जाता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो तो स्वप्न का लेन देन कल्पना मात्र थी, जागृत की दृष्टि में वो सब है ही नहीं। ऐसे परमार्थ स्वरूप में जो जग गया असंश्लिष्ट स्वरूप में, तो उसके दृष्टि में अभी भी लेना देना नहीं, पहले भी लेना देना हुआ ही नहीं, न भविष्य में होगा। वो तीनों कालों में असंश्लिष्ट स्वरूप में अवस्थित होता है, वो तत्व दृष्टि है। तो शास्त्र के वचनों की प्रवृत्ति दोनों प्रकार से होती है, एक अज्ञानी की दृष्टि को लेकर के और एक ज्ञानी की दृष्टि को लेकर के। ज्ञानी की दृष्टि में वो असंश्लिष्ट होने से किसी के साथ भी उसका संश्लेष नहीं है, तो अजातवाद में प्रतिष्ठित होता है उसी समय। और अज्ञानी के दृष्टि में ये सारा संसार भी है, ब्रह्म विद्या की परंपरा आदि भी है, तो ज्ञानी का शरीर ही नहीं रहेगा तो परंपरा आदि कैसे होगी, क्या होगा, ब्रह्मनिष्ठ कोई आचार्य नहीं मिलेगा, तो श्रुति तो कहती है तद विज्ञानार्थम सब गुरुमेवा विगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये सब अज्ञानी के दृष्टि में फिर अविद्यालेश ज्ञान से शेष रहता है। और वो जो अविद्यालेश पर प्रारब्ध टिका हुआ है, और वो प्रारब्ध जब तक है तब तक ज्ञानी का शरीर रहता है, उनके पास अद्वैत प्रतिपादक ग्रंथों का स्वाध्याय करने से श्रुति कहती है ज्ञान होता है, वो है। इसलिए दो अविद्यालेश आदि सब हुआ, लेकिन तत्व दृष्टि से तो फिर ब्रह्मवेद ब्रह्मयो होती वो हुआ अजातवाद। मध्यम अधिकारी के लिए विवर्तवाद है, अधम अधिकारी के लिए परिणामवाद। ऐसे वेदांत में भी तीन वाद है ना, परिणाम, विवर्त, अजात। तो तस्य तावद एव चिरम यावन नहीं मोक्षे अथ संपत् से, यह श्रुति विवर्तवाद को लेकर के प्रवृत्त हो रही है। तो कहते हैं कि तस्य यानी तत्वज्ञस्य, जिसे तत्वबोध हुआ है उसका विधेय कैवल्य प्राप्ति में उतना ही विलंब है। तावद एव चिरम, चिरम का अर्थ है विलंब, तावत का अर्थ है उतना, एव का अर्थ ही, तो उतना ही विलंब है उसके विधेय कैवल्य में। कितना, यावन मोक्ष अथ संपस्य प्रारब्ध का भोग करके जब तक क्षय नहीं होता, जैसे ही प्रारब्ध का क्षय हो जा फलोपभोग करके, तो फिर विधेय कैवल्य होता। तो मतलब उपाधि से उसके दृष्टि में और शास्त्र की दृष्टि में अभी भी संबंध नहीं है, लेकिन लोगों के दृष्टि में जो उपाधि युक्त प्रतीत हो रहा है उसका उपाधि में संबंध प्रतीत हो रहा है, तो उनके दृष्टि में, जिनके दृष्टि में प्रारब्ध है, उनके दृष्टि में श्रुति कह रही है वो अविद्यालेश जैसे ही समाप्त होता है प्रारब्ध का फलोपभोग करके, तो फिर वो विधेय कैवल्य को प्राप्त होता। शुरू में जीवन मुक्ति है, फिर विधेय मुक्ति है। तो उन लोगों की दृष्टि में जीवन मुक्ति नहीं है जिनके दृष्टि में सीधे ज्ञान होते ही प्रारब्ध वगैरह कुछ नहीं, अजातवाद में प्रतिष्ठित होता है। तो जग गया तो फिर स्वप्न का कुछ भी बाकी नहीं है। वो उनके दृष्टि में फिर जीवन मुक्ति ने सीधे विधेय मुक्ति है, विवर्तवाद में जीवन मुक्ति है। ये जीवन मुक्ति का ही बता रहा है। ईशिका तूलवत सर्वाणी कर्माणी प्रदुयन्ते। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया कि ये सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में है कि जैसे अग्नि में सुखा तृण का तिनका डाल दिया जाता है, ईशिका तूल उसे कहते हैं, सुखा हुआ घास का एक टुकड़ा उसमें डाल दें तो अग्नि को जलाने में उसे कितना समय लगेगा, तुरंत जला देती है। ये दृष्टांत है ईशिका तूल। ऐसे कहते हैं विद्वान के समस्त कर्म उस अग्नि में डाले हुए सूखे तिनके के तरह जल करके भस्म हो जाते हैं। तो ये श्रुति ज्ञानी के समस्त कर्मों का प्रदाह अग्नि रूपी क्या ज्ञान रूपी अग्नि से बता रहा है ये वाक्य। तो इस प्रकार कहते इत्यादि श्रुति शतेभ्य, इन सब श्रुतियों से यही निश्चित हो रहा है कि ज्ञान से पुनर्जन्म नहीं होता, कर्म का ज्ञान जन्म का हेतुभूत जो कर्म है अविद्या काम कर्म, इनको समाप्त कर देता है ज्ञान। तो कर्म नहीं रहेगा, अविद्या नहीं रहेगी, तो जन्म कैसे होगा, फिर कामना नहीं रहेगी। तो अविद्या काम कर्म यही जन्म के हेतु हैं, ज्ञान इनको जन्म के हेतुओं को अपने उत्पत्ति के साथ साथ समाप्त कर देता है। तो फिर जन्म के आरंभक कोई न रहने से जन्म नहीं होगा, ये श्रुति बता रही है। न सब हुयो भी जायते इत्यादि और भी श्रुतियां हैं, इसलिए आदि शब्द से ग्राह्य वो सब श्रुति लेना। तो इत्यादि श्रुति शतेभ्य उक्त विदुष सर्वकर्मदाह, ऐसे सैकड़ों श्रुति वाक्य विद्वान के जन्म के हेतुभूत जो अभुक्त कर्म है विद्वान के द्वारा इस जन्म में और पूर्व जन्म में किए गए, उनका ज्ञान से प्रदाह बताया जा रहा है सैकड़ों श्रुति वाक्यों के द्वारा। तो जैसे श्रुति प्रमाण है ज्ञान से कर्म प्रदाह में, ऐसे स्मृति भी प्रमाण है, स्मृति है गीता, तो गीता में भी भगवान ही बता रहे हैं। इसे कहते हैं कि इह अपि च उक्तः, तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है, गीता में बताया है पहले और आगे भी बताएंगे। यथे धांसी समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो जैसे ये धांसी यानी लकड़ियां सूखी लकड़ियों को अग्नि जो प्रदीप्त हुआ है उसमें डाल दें तो अग्नि जला करके भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को जला करके भस्म कर देता है। यानी जन्म रूपी अंकुर से अंकुरित होने की जो उनके अंदर की शक्ति है उसे समाप्त कर देता है। जैसे भुने हुए चने में जो अंकुरित होने की शक्ति होती है वह जल जाती है अग्नि के संपर्क से, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म में ज्ञानी के जन्मांतर का आरंभ रूप अंकुरित होने की जो शक्ति थी वह समाप्त हो जाती है, जल जाती है। तो भुने हुए चने को अच्छी से अच्छी जमीन में पानी दे करके बो भी ले किसान, लेकिन वो अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि से भुना हुआ जो कर्म है वह ज्ञानी का जन्म आरंभक नहीं बन पाएगा, जन्म आरंभक नहीं होता। इस अभिप्राय से यहाँ कहा कि इहापि यानी अस्मिन् गीता शास्त्रे अपि भगवता उक्तः सर्वकर्मदाह, इस अभिप्राय से यथे धांसी इत्यादि वचन बताए इत्यादि ना सर्वकर्मदाहो उक्त ऐसा लगाना। और वक्षति च, भगवान आगे भी उपसंहार में कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इत्यादि वाक्यों से ज्ञान से पाप शब्दित जन्म के आरंभक पुण्य और पाप दोनों का भी असंश्लेष ज्ञानी से भगवान कहते हैं मैं कराऊंगा, तुम्हें पाप से मुक्ति दिलाऊंगा, मतलब तुम्हारे जन्म के आरंभक जो पुण्य पाप हैं उन्हें तुमसे अलग कर दूंगा। करना क्या है तुम्हें, तो तुम्हें करना ये है कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का भाष्य में अर्थ कर दिया कि तत्व ज्ञान, मामेकम शरणम व्रज है अपने मेरा जो वेद प्रतिपादित स्वरूप है उसका आत्मरूप से अनुभव कर लो, और उपाधि से होने वाले प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार मूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। अकेला आत्मा तो कुछ करती ही नहीं है, अकेली होता है शरीर इंद्रिय मन से कर्म, इनके साथ तादात्म्य अभिमान करके आरोपित कर लेता है, अहंकार कर लेता है मैंने किया करके, तो इसलिए इनके कर्मों को इन्हीं में छोड़ करके, और जो तुम्हारा अपना वास्तविक स्वरूप है उसे जान लो, उसका वास्तविक तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मैं हूँ, मामे इसलिए माम एकम शरणम व्रज यानी एकम माम आत्मना अनुभव, शरणम व्रज का अर्थ है। तो मुझे आत्म रूप से जान लो तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे संसार के हेतुभूत पाप शब्दित जो कर्म है धर्माधर्म उनसे मुक्ति दिलाऊंगा। हाँ, तो भगवान ही छुड़ाते हैं अहम वृत्ति में अभिव्यक्त होकर के, इसलिए ज्ञान ने किया का अर्थ है भगवान ने किया, भगवान ही तो ज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मित्याकारक वृत्ति में अभिव्यक्त होकर के संसार वृक्ष के रेरी वा भगवान ही तो बनता है, इसलिए वृत्ति को ज्ञान यदि वृत्त्यात्मक मानता है तो वृत्ति को एक वेदांत विचारकों का मानना है कि वृत्ति जड़ है तो वह जड़ अविद्या की निवर्तक नहीं हो सकती, उसके लिए वृत्तिस्थ चेतन की जरूरत है और चरम वृत्ति है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति, उसमें अभिव्यक्त हुआ चेतन है वही ब्रह्म भगवान और वह संसार वृक्ष का रेरिवा बन जाता है। कैसे रेरिवा बनेगा? तो संसार वृक्ष का जो जड़ है कर्म उसे समाप्त कर देता है। इसलिए अहम स्त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि का अर्थ है तुम्हारे अहम वृत्तिस्थ हो करके, अहम वृत्ति में आत्म रूप से अभिव्यक्त हो करके, आत्मभावस्थ हो करके, वहां पर भी कहते हैं नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं नष्ट करूंगा। ओ यानी अहम वृत्तिस्थ होकर के भगवान नष्ट करते हैं और जब तक अहम वृत्तिस्थ नहीं होते तब तक संसार वृक्ष को वो सत्ता स्फूर्ति देते हैं। इसलिए चाहे ज्ञान ने किया कहो या भगवान ने किया कहो, एक ही बात है। तो ये कहते हैं वक्षति च अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मासु च इत्यादि से ज्ञान से सर्व कर्म प्रदाह भगवान बताएंगे भी आगे। तो इस प्रकार ये इहापि च इससे स्मृति प्रमाण बताया कर्म के ज्ञान से निवृत्ति में, पूर्व में श्रुति बता, अब युक्ति प्रमाण बता रहा है। उपपत्तेश्च, उपपत्ति कहते हैं युक्ति को, तो उपपत्तेश्च का अर्थ होता है युक्तेश्च, यानी युक्ति से भी ये बात निश्चित होती है कि ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता। ज्ञान से कर्म एक प्रकार से जले भुने हुए चने के तरह अंकुरित होने की शक्ति से हीन हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी के जन्म के आरंभक नहीं बनते, ये युक्ति से भी सिद्ध होता है। और इसलिए न स भूयो भी जायते, जो कहा ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता वह युक्ति युक्त है, इसे उपपत्यश्च से कह रहे हैं। उपपत्यश्च सूत्रात्मक वाक्य हैं, इसका विवरण है आगे। तो अविद्या काम क्लेश बीज निमित्तानि ही कर्माणि जन्मांतर अंकुरम आरभन्ते। तो कहते हैं कर्म जन्मांतर रूप अंकुर का आरंभ करते हैं, लेकिन कौन से कर्म? तो कर्म दो प्रकार का है, इनका इनके सहयोगी, जैसे जमीन में बीज डाल दिया गर्मी के दिनों में, अग्नि के तरह तप रही है जमीन और उसमें हल चला करके ऐसे बीज डाल दिया तो अंकुरित होगा? नहीं होता, उसके लिए पानी की जरूरत होती है। पानी है बीज का अंकुरित होने के लिए सहयोगी। गीली जमीन में खाद और पानी के साथ बीज डालते हैं तो बीज अच्छी तरह से अंकुरित होता है, नहीं तो बीज को डालने मात्र से अंकुरित नहीं हो पाएगा तपी हुई जमीन में, सूखी जमीन में। तो ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि कर्म जन्म रूपी अंकुर से अंकुरित होते हैं, लेकिन कौन से कर्म? जिनके पानी और खाद के तरह सहयोगी क्लेश और काम होता है। इसलिए कहते अविद्या काम क्लेश निमित्ता बीज निमित्तानी, ये हैं अविद्या काम क्लेश रूपी बीज के निमित्त। बीज है आपका कर्म, वह अंकुरित होता है लेकिन वो ये सहायक हो क्लेश, तब ये जो पंच क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनका इनसे सहकृत जो कर्म है वह हो जाता है आपका अंकुरित, अंकुरित हो जाता है। तो अविद्या काम क्लेश बीज निमित्तानि ही कर्माणि जन्मांतर अंकुरम आरभन्ते, जन्मांतर के आरंभक बन जाते हैं। इह अपिच सहंकार अभिसंधीनि कर्माणि फलारंभकानि न इतराणि इति तत्र तत्र भगवता उक्तम। तो इह अपिच, तो यहाँ पर भी यानी गीता में भी भगवान ने स्थान स्थान पर यही कहा है। अच्छा एक महात्मा आया है, शायद वो विद्वान महात्मा है केरल।